بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب التيمم. امام ابو داود رحمت الله علیه چې کله هغه ابواب ذکر کړل، چې هغه متعلق د اودس سره، دارنګه د غسل جنابت او د غسل من المحیص سره، دغه اودس او غسل په اوبو سره، نو کله چې د اوبو استعمال ګران شي، متعذر شي، یا اوبنی، نو په دغه وخت کې سرورت او انتقال تیمم لګیږي. نو هغه ابواب ذکر کوي چې دغه تعلق دی د تیمم سره. دا تیمم مصدر دی د باب تفاعل نه، او اصل د دې دی ام یا امو، په معنا د قصد او ارادي سر راځي. او تعریف شرعی دا دے، قصد السعید الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لاستباحة الصلاة وامتثال الامر. د پاک خاور قصد کول او په مخصوص طریقې سره دا غي استعمال دي، د پاره چې مکلف لموز مباح او جایز شي، او د الله رب العالمین د طرف نه چې کوم حکم دی چې داغي امتثال او تابعداري وکي. دا تیمم مشروع او ثابت دی په کتاب، سنت او اجماع سره. د قران کریم آیات نه، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، بیا په اخر د آیات کې دی فتيمموا صعيدا طيبا. کچرت تاسو په سفر کې ای او به مونږ مونږ دی، نو بیا پاک خاور باندې تیمم وهي. او د سنت مطهره نه پدی باندې غن ادله دي چې پدی ابواب کې به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی، او پدی باندې اجماع د اهل علمم دا. امام نووی رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې دغه اجماع را نقل کړي چې اجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الاصغر بلا خلاف. اجماع د اهل علم دا چې تيمم جایز دی د حدث اصغر نه، په دې کې د اهل علم خلاف نشته. وکذا اجمع اهل هذه الاعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه احد من الخلف والسلف. دارنګ اجماع د اهل علم دا چې تیمم جایز د جنب او حائض له، دارنګ نفساء له، په دې کې د خلف او د سلف اختلاف نشته. صرف د عمر ابن الخطاب عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما نرا نقل دی حکایت تشوي، دارنګي په تابعینو کې د ابراهیم نخعینا چې د جنوب د پاره د دې د جواز قائل نو. خو تحقیقی او صحیح خبره دا ده چې دغه صحابه کرام رضی الله عنهم دیم د تیمم د جواز قائلو د محدث او د جنوب دواړو د پاره. دا تیمم د دې امت خصوصیت ده. حدیث د متفق علیه کې راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، مال پنځه داسې خصوصیات را کړی شوی چې زمانه مخکې نور انبیاو نور امتونو لاغنو ور کړی شوی. یو پاغي کې وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ټول ازمکا الله رب العالمین ما د پاره مسجد او د پاکی سبب ګرځولې چې په دې باندې زما امت پاکی حاصلول شي. بیا په دې کې د اهل علم اختلاف د چې آیا د تیمم چې کله ضرورت وي نو دا رخصت ده که عزیمت. د جمهور اهل علم په نیز باندې دا رخصت ده د مسافر او د مریض د پاره. د حنابله او د ظاهریه مذهب دا ده چې دا عزیمت ده او بعضی اهل علم پکې تفصیل کړي چې کله وبني موجود نو دا بیا عزیمت ده او که د عذر د وجنه انسان تیمم وي نو په دغه صورت کې دا بیا رخصت ده. غوره ده د پاره دا دي چې دې تیمم نه وهي او دستی وکي. بیا په فقه کې د دې لپاره شروط هم ذکر کیږي. شپږ شرطونه ورله اهل علم فقها او ذکر کړي. اول پاغه کې د اسلام نو د کافر تیمم نه صحیح کیږي. دویم د عقل نو د مجنون تیمم نه صحیح کیږي. دریم بلوغ ځکه بالغ مکلف وي ماشوم غیر مکلف دی نو غلی تیمم یا د اودس څه ضرورت او لازموالی په هغه باندې نشته. څلورم دی تعذر استعمال الماء چې د اوبو استعمال ګران وي یا اوبه وینه یا انسان معذور دی بیمار دی سخت ساړه دی یا په سیاره ده کده اوبه استعمالی نو په ځان باندې په خپل مال د هلاکت نه یریږي. پنځم نمبر دا دی چې په پاکه خاوره باندې وي په پلید شي باندې تیمم نه صحیح کیږي. شپږم د دې لپاره نیت دی بلکې د تمامو عباداتو لپاره نیت دا لازم او ضروری دی. بیا کومه خاوره ده چې په هغې باندې تیمم صحیح کیږي په دې خو د اهل علم اتفاق دی چې په صعید طیب طهور باندې چې کومه پاکه خاوره وي په هغې باندې تیمم جایز دی ځکه د قرآن کریم آیات دی فتیمموا صعیدا طیبا. خو د دې صعید نه مراد څه شی دی؟ د اهل علم دوه قول دي. یو قول دا دی التراب الذي له غبار دین هغه خاوره مراد ده چې د هغې غبار او دوړه موجوده وي د دین علاوه په بل څه باندې تیمم وینه د جایز. دا مذهب د امام شافعی او د امام احمد او په احنافو کې د قاضی ابو یوسف رحمت الله علی الجميع د بیا ځان له ادله دي. دویم قول دا دی چې د صعید نه مراد وجه الارض دی برابر خبره ده که دا خاوره یا شګه یا غره او کاڼی یا د ځمکه بل جزوی. دا مذهب د امام ابو حنیفه او امام مالک شیخ الاسلام ابن تیمیه دی له ترجیح ورکړی. دارنګ ابن حزم ظاهریم دی قول ترب له ذهاب کړی دی او دی له ترجیح ورکړی اگر چې بعضی تفصیلاتو کې دی اختلاف شته. صفت د تیمم بد احادیث په زمن کې راشي چې آیا دا یو زور بده یو ځل بلاس مکی لرولې که نه زور بتان نی که درې ضربې دي. بیا په محل د مسح کم اختلاف دی چې لاسونه تر رسغینو پورې دي د مړوندونو پورې که نه تر مرفقینو سنګلو پورې که نه تر اوږو د ترخونو پورې. نو اقوال د اهل علم به ان شاء الله په زمن د احادیث کې راشي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال اخبرنا ابو معاويه حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا عبدته المعنى واحد يني دوالو روايتن معنى يودا كروايت د ابو معاويه دي او كروايت د عبده دي نو د دوالو معنا یو د اگر چې الفاظو کې اختلاف نه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير عائشة رضي الله عنها ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلوا أسيد بن حضير وأناسا معه أو نور كسان صحابة إكرام رضي الله عنهم ددسرا في طلب قلادة پلټولو دا غامبی لوهار کې اضلتها عائشه تو چرکړه وغیل عائشه رضی الله عنها د دې یوهار ومبیلو کوم چې غاړه کې چول شي نو دا په سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانه و د دینه د غهار روک شو او دا هار دی د خپل خور اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها نه استعارتن او سوالا راغستو فحضرت الصلاة نمزر حاضر شو کم کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیهار د لټولو پسې لګلیو پای باندې د موز وقت راغی فصلوا بغیر وضوء نو اغی موز کو بغیر د اودسنا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له ندي راغلي النبي صلى الله عليه وسلم لا ندي ورل ذكر كديو چي مون باندې د موز وخ راغي به ودسم موز کو او بوینا فأنزلت آية التيمم نورا نازل کړي شو آیات د تيمم کوم چی سوره مائده کې ده زاد ابن نفيل زیاد کړي ابن نوفل پر روایت د عثمان ابن ابي شيبه باندې فقال لها اسيد بن حضير دي عائشه رضي الله عنها لو اسيد بن حضير رضي الله عنه يرحمك الله دي رحمك پتا باندې ما نزل بك امر تكرهينه ندر نازل شوه پتا باندې سکار چتا بد غني یعنی سه تکلیفم چې پتا راشي الا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا مگر ګرځي الله مسلمانانو الله تعالی پاغي کې فرجا اسانتیا یعنی ستاسو په خاندان او پتا باندې چې سه تکلیف راشي نو ستاسو د تکلیف د وجنه الله په مسلمانانو باندې اسانتیا راولي د تا نه هر روښ شو داغي په طلب کې مونږ ګرځیدو د موز وخراغي وبنوي نو پدی امت باندې الله دا اسانی راوستا چې دای د پاره تیمم مشروع ګرځولو پدی حدیث کې دا دلیل او مسله ده چې موز په اس حالت د احوالو کې نساقتیږي صحابه کرام رضی الله عنهم چې کله نبی علیہ السلام د دې هار د لټولو د پاره ولېګل ای باندې د موز وقت شو او به وینه نو بغیر د او د سناغي موز کو د تیمم حکم په دغه وخت کې لا نور راغله نو دي صحابه کرامو لدا پته وا چې ان الصلاه لا تترك ولا تؤخر موز نه د خپل وخت نه رستو کول شي او نه پرې خدل جایز دي نو دی بغیر د اودس نه موز کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عمل تقریر کو دای ورلونه وی چې تاسو بد کړی لیکن کله چې بیا تیمم مشروع شو نو بیا چې انسان وبنمومي د اودس نه بیا دې منتقل کیږي تیمم لا د دې حدیث لاندې اهل علم مسله د فاقد الطهورین هم ذکر کوي چې مخکې مونږ اجمالاً ذکر کړی و چې انسان سره نو وبښتا او نه دې تیمم والی شي مثلا د بیمار د پکټ باندې پروت نه په داسې ځای کې دی چې د سره خاورم نشته چې پاغي باندې تیمم او حرکت نشي کوله او وبم نشتا پوبم قادر نه دی چې او د سوکی یا په جیل او پنجرو کې بند دی په دې طهورین باندې دی قادر نه دی نه خاورشتا نه وبشتا امام نووی رحمت الله علیه په دې مسله کې سلور اقوال د شوافع ذکر کړي. یو قول دا ذکر کړي چې یجب علیه ان یصلی و یعید الصلاه، په د باندې مزکولم واجب دی او اعادم په واجب ده. دا وی په مذهب شافعی کې اصح قول دی چې دی په دغه حالت باندې چې په حالت د بیودسی کې مزبو کی او بیا په د باندې قضا واجب ده. دویم قول دا دی چې وی دا مزکول په دغه وخت کې په د باندې واجب نه دی لیکن مستحب دی، او قضا بیا په د باندې واجب ده که دا موزه کړی که نه کړی. اول او دې صورت کې فرق دا دی چې په اول صورت کې په د باندې ادا واجب وا او اعادم په واجب وا، په دې دویم صورت کې په دې دویم قول کې په د باندې ادا واجب نه ده بلکې مستحب ده، او قضا بیا په د باندې واجب ده که دا موزه کړی که نه کړی. دریم قول دا ذکر کړی چې په د باندې ادا د دې موز حرام ده ځکه دې په حالت د بیودسی کې دی او اعاده په د باندې واجب ده. دا قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. او سلورم قول په دې مسله کې دا ذکر کړی چې موز په د باندې واجب دی چې په دغه وخت کې ادا کی او اعاده په د باندې واجب نه ده، وی دا مذهب د امام مزنی رحمت الله علیه په شوافعو کې، او د دلیل په اعتبار سره دا قوی دی. او کوم چې حدیث په دې باب کې ذکر شو نو دا حدیث د دې لپاره دلیل دی چې صحابه کرامو بغیر د اودس نه مس کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله دا حکم نه کړی چې دا مستاسو بیا رو ګرځوي. نو مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په کې دا شو چې د موز ادا کول په د باندې حرام او ناروا دي او اعاده په د باندې واجب ده. په مذهب حنفی کې قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه دا وایي چې دغه موز به د په اشاره باندې ادا کوي بیا به رستو د دې اعاده را ګرځي. په در مختار کې مذهب د علماء احناف داسې ذکر کړي چې یو انسان بند فاقد الطهورین نه نور سره خاورشته چې پاغي تیمم وینه وبشته چې و دسو کی، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دې بده موز نه کوي رستو په د باندې قضا واجب ده ځکه حدیث کې راغلی لا صلاه الا بتهورین، بغیر د پاکینه الله رب العالمین موز نه قبلې موز نشته. نو دې په حالت د ناپاکۍ کې دی دې به دا موز نه کوي کله چې دې په پاکۍ باندې قادر شي او د سکول شي یا تیمم والی شي نو بیا به دا موز کوي. او د صاحبینو مذهب وې دا چې تشبب بالمصلین بکی اوجوبن، په دې باندې واجب دي چې دغه وخت کې بعد د مسکونکو تشبب کی دای غونته به ټیټیږي پورته کیږي د دې وخت د احترام د وجنا، خو په دې موس کې به دې قرت نه کوي. برابر خبره ده کدی په حدث اصغر کې وي یا په حدث اکبر کې. دې قیاس کوي په صائم باندې، لکه یو حائزه په رمضان کې درزه پاک شي نیمه رسته رشوي نو د دغه میاشتې د احترام د وجنه د باقی رزه د روجه او تشبب الصائمین په دې باندې واجب ده چې دا به باقی رز خوراک سکاک نه کوي د نیمه میاشتې د احترام د وجنه. نو دغه شان ته دا سړیم چې کوم فاقد الطهورین نه په موز باندې قادر نه دی خو په دغه وخت کې به د تشبب المصلین کوي. بے ذکر کړي به یوفتا و الیه صح رجوعه، دا قول مفتا به د صاحبینو ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رجوع دی لثابت ده چې غم د صاحبینو قول له رجوع کړي. وعلى كل حال د غسلور مذاهب دی په دې مسله کې چې فاقد الطهورین به مس په کم ترتیب باندې کوي. حدیث کې دا ذکر شول فانزلت آیت التیمم، آیت د تیمم نازل شو. د دې آیت نه مراد د سوره مائده شپږم آیت دی، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه الى اخره. امام بخاری رحمت الله علیه تصریحا دا ذکر کړ په خپل صحیح کې. بعض اهل علم ذکر کړي چې دا آیات د سوره النساء ده، خو راجح قول دا دی چې مراد د دین آیات د سوره مائده نه. مصنف رحمت الله علیه دا حدیث مختصر ذکر کو. دا حدیث مفصل تفصیلا دا سراغله چې د عائشه رضی الله عنها د غهار بیاونه شو مونده. ابو بکر رضی الله عنه لوویل شول چې عائشه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم په یو داسې ځای کې راګیر کړي او ټوله قافله یې اشاره کړي چې د موز وخر اوره سیدو او وبنښتا نو موز به بسه طریقه باندې کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په پتون باندې سریخ او د دې په غیږ کې ودو. ابو بکر رضی الله عنه راغې او دای داسې په دې تشي کې واله دا وی خوک شوم، خو حرکت مې د دې وجنه نکولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خوب را پاسي. د موز وقت چراغ نو آیات د تیمم را نازل شو، هارون شومندې قافله چې کله روانې ده نو د دې چې کوم اوخو کوم اوخ باندې سورلی کولا د اغې لاندې د دې د غهار پروتو. نو په حدیث کې دا اعتقادي مسله سرګند شوه چې عالم الغیب په پټو سيزونو باندې پویدونکې ذات د رب العالمین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په نفس نفیسه سره موجود دی او بل اصحابه کرام رضی الله عنهم ورسره دي، خو هیچا لدا پته ونه لګېد چې هار د اوخ لاندې پروت دی. رجال د اسناد ثقات دي، عبد الله ابن محمد النفيلي، ابو معاويه چې د نوم محمد ابن خازم الضرير الكوفي، عثمان ابن ابي شيبه، عبد ابن سليمان، دا ثقات دي. هشام ابن عروه ثقه دي خو کله ناکله به تدلیس کولو. او پلار عروه ابن زبير ثقه او فقيه ده. دا حديث امام بخاري او امام مسلم رحمت الله عليه په خپل صحيحينو کې ذکر کړه. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا. عمار بن ياسر رضي الله عنه دخبل شاگردان تابعين لحديث بيانولو أنهم تمسحوا، لأنهم دا زمير صحابة إكرام رضي الله عنهم لراجي دي چي يقينا دا صحابة إكرام تمسحوا اي تيمموا دي تيمم والو وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او دي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرو دا تيمم والو بالصعيد بخاور باني صعيد دزمكي دي مخلوي هر هغه شی چې په مخ د ځمکه باندې پروت وي. اصل کې د سعد معنا د راپورته کېدل چې یو شی په بر راپورته شي. الیه یصعد الکلم الطیب، الله رب العالمین لا غپاکې خبرې خیږي. نو دی تیمم والو په خاوره باندې لصلات الفجر د سحر د مزد پاره. فضربوا باکفهم الصعیدا، نو دی راچول یو خپل لاسونه او تلی خاورې لا. ثم مسحوا وجوههم، بیا په دې باندې مسح کړو خپل مخونه مسحه واحده یوز المسکول. ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مره اخرى، بیا دې را دوباره شویو نو دا لاسونه او دا خپل تلی خاوري لراچولي په دویم زلباني فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب الى المناكب والاباط من بطون ايديهم ندی په خپل ټول لاس باندې بیا لاسونه مسح کړیو الى المناكب تر اوغو پوری والاباط او تر ترخونو پوری من بطون ايديهم د من بطون ايديهم معنا دا جاری مجرور متعلق ده د ابتدؤ سره یعنی ابتدؤ بالمسح من بطون الايدي ابتدا د مسح کړي وا د لاسونو د باطن نه یو د لاس باطن نه او بل ظاهر ده ظاهر د لاس چې دا الټه طرف ده او باطن د لاس د تلی دا طرف نه نو دی ابتدا د مسح کړي وا د بطون الايدينا د لاسونو د تلو د طرف نه نه د ظاهر د طرف نه لکه فقهای کرام په باب د استحباب کې دا ذکر کوي نو لاسونه تر اوغو او ترخونو پورې مسح کړي وو د دې حدیث نه استدلال کړ امام زهري رحمت الله علیه چې لاسونه با تر منکبین او آباته پورې مسح کیږي ابن رشد رحمت الله علیه چې کله د امام زهری دا مذهب ذکر کینو او وی هو قول شاذ دا شاذ قول لري جمهور اهل علم مذهب او رای نه دا امام شافعی رحمت الله علیه د دې حدیث بارکه وی کچرته صحابه کرام دا عمل کړی دا تیمم په دې ترتیب والی چې تر ترخونو پورې لاس مسح کول نو کدا په حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو د دین پس چې کم تیمم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې صحابه کرام تیمم والے اغه تقریر کړي نو هغه د دې لپاره ناسخ نه او کنه صحابه کرام دا کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر نه بغیر کړي نو حجت بیا امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نفل د صحابه کرامو او رست روایت کی براشی چې صحیح حدیث مرفود دي چې تر آبات او مناکب پوری به مسح الیدین نی دا به یا تر مرفقین پوری وی یا تر رسغین پوری متن د دې حدیث صحیح ده خو په دې اسناد کې انقطاع ده ذکر یې سند کې عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه راغله د عمار ابن یاسر رضی الله عنه سره د ملاقات ثابت نه ده لکه امام میزی رحمت الله علیه په تهذیب الکمال کې ذکر کړی او د عبد الله د عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه او د عمار ابن یاسر رضی الله عنه په منځ کې یو واسطه ده چې هغه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده لکه رستو حدیث کې براشي 220 نمبر حدیث کې چې کله دا سند مصنف رحمت الله علیه بیا ذکر کړي نو د دې په منځ کې هغه واسطه به ذکر کړي نو دا اسناد منقطع ده متن د حدیث سید رستو را روان ده احمد ابن صالح المصري عبد الله ابن وهب يونس بن يزيد الايلي محمد بن شهاب الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبه رجال طول ثقات دي ده حديث امام نسائي دارنگ ابن ماجه په سنن کې ذکر کړه قال حدثنا سليمان بن داوود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا فبل سند باندې دا حدیث ذکر کو نحو هذا الحديث دغه حدیث غونته لفظ د نحو چې کله محدثین ذکر کی مقصد داوی چې الفاظ داسې ندي خو معنا د دې حدیث غونته دا قال په دې روایت کې ابن وهب رحمت الله علیه دا ویلي د قال ضمیر فاعل یا عبد الله ابن وهب ده او یاد دی قال ضمیر فاعل چه ده اغا سلیمان ابن داود او عبد الملك ابن شعیب دی قام المسلمون نو ادردلو مسلمانان فضربو باکفهم الترابا نو دی پخپلو تلوبان دی خاور والی و لاس رویشتی و خاور لا ولم یقبضو من التراب شیئن او د دې لاسونو پورې سخاور نه وینختی. فذكر نحوه نو د مخکې حدیث غون ته بیا ذکر کړي خو ولم يذكر المناكب والآبات، دا یې نه دی ذکر کړي چې لاسونه مسح کل تر اوګو او ترخونو پورې، صرف دا یې ویلي چې ټول لاسونه بیا مسح کل په دغه باندې. قال ابن الليث، دا ابن الليث عبد الملك ابن شعيب وي الى ما فوق المرفقين، یعنی دی لاسونه مسح کل د سنگلو د پاسه دی زی پوری. مخکې روایت کې خداو چې ټول لاسونه مسح کل تر مناکب او آبات پوری، په دې روایت کې عبد الملك ابن شعيب دا وی چې نه دا لاسونه تر مرفقين یعنی ما فوق المرفقين پوری مسح کل. متن دې حدیث د ما سبقه حدیث غون ته صحیح ده، خو په اسناد کې انقطاع ده. عبید الله ابن عبد الله ابن عتبہ د عمار ابن یاسر رضی الله عنه سره ملاقات نه ده شوی. د دې په منځ کې چې کوم واسطه ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما، نو هغه واسطه په دې سند کې ساقطه کړي، نو دې کې انقطاع ده چې دغه واسطه په دې وروستو اسناد کې ذکر کیږي. قال حدثنا محمد ابن دا سلیمان ابن داود المهری چې کوم مخکې اسناد کې ذکر شو، سلیمان ابن داود المهری المصری چې د کنیه د ابو الربیع، عبد الملك ابن شعيب، عبد الله ابن وهب، دا ټول ثقات ني. قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في اخرين، دا في اخرين معنا دادا چې محمد ابن يحيى النيسابوري او محمد ابن احمد ابن ابي خلف د مصنف رحمت الله عليه دو استادان دي، وې دې دوه استادانو د دې سرزمان نور مشایخو مو د حدیث را بیان کړي، خو نور نه دي ذکر کړي، غیله اجمالاً اشاره کړي فی آخرین سره. قالو دې ټول ویل دي حدثنا یعقوب قال اخبرنا ابي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن عمار ابن ياسر. پدې اسناد کې غواسته ذکر کړه د عبید الله او د عمار رضی الله عنه په منځ کې چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عرس بأولات الجيش، رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په اخره حصہ کې د آرام د پاره را کوښو په اولات الجيش مقام کې، چې دی اولات الجيش مقام لذات الجيش مقام موي، دا د مدینه منورې سره په یو سومي لکیو. او پر روایت د بخاری کې راغلی چې بل بیدا په بیدا مقام کې، اوس هم سړی چې د مدینې نه روزي د ذو الحلیفې د میقات نه راتیر شي نو د غزې له بیدا وایي. نو روایت د بخاری کې لفظ د بیدا راغلی، او په دې روایت کې لفظ د اولات الجيش، په بعض احادیثو کې ذات الجيش راغلی. دا د یو ځای نومو د تعریف معنا دا ده چې کله مسافر د شپې په اخیرنۍ یسي کې د آرام د پاره راکوشي او لږ راحت آرام حاصلې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په اخیره یسه کې اولات الجيش مقام کې د آرام د پاره راکوشو. و معه عائشته، عائشه رضی الله عنها مور سره وا، فانقطع عقد لها، انقطاع په معنا د رکیدو سره دی لکه مخکې روایت کې ذکر شول. نو د دې اغهار او امبیل رکشو علامه عینی رحمت الله علیه ذکر کړی چې د دې 12 درهم قیمتو، او مخکې مونږ ذکر کړل چې د خپل خور اسماء رضی الله عنها نه سوالن او استعارتن راغستو، من جزع ظفار، دا ظفار په کسری د اول سره دی او منصرف دی ظفارن، او یا په فتحی د زوا سره دی او دا مبنی دی په کسری باندې، من جزع ظفاری. دا جزع ویل شي یمنی مشکن ولا، کم چې په امبیل کې دانی او مشکن یچي، نو د جزع معنا ده د یمن نه دغه مشک، د یمن مشکن وی، د یمن نه وروړي شبي وی په غزه کې جوړي وی. او ظفار دا په سواحل اليمن کې یو خارو، یو مدینه و، نو هغه ځای له نسبت کیږي په هغه ځای کې به دا مشکڼې جوړې دي. نو معنا دا شوه فن قطع عقد لها رک شوی و د دې غامبې لوهار من جزع ظفار یا من جزع ظفاري چې دا د ظفار دغه مشکڼو نه و. فحبس الناس ابتغاء عقدها نو راګیر کړیو خلکو لا لټولو د غامبیل د دې امبیل لټولو نو دی ریسار کړی وخت په لګیدلې و. حتى اضاء الفجر تر دې چې روخانه شوه او سبا سار راختلې ولي سمع الناس ماء او نوی د خلکو سره و به. فتغير عليها ابو بكر نو غصه شوه د عائشه رضی الله عنها خپل والد ابو بكر رضی الله عنه وقال ورته ویلی حبست الناس تارا گیر کړی دی خلک یې سار کړی دي ولی سمعهم ما اند دی سره وبنيشتا دا د موز وخرا غسب کوي خلک. فانزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب نورانا زلكو الله رب العالمين فخبل رسول صلى الله عليه وسلم باني اگر رخصت او اجازت د پاکی به سعید الطيب په خاوري پاکی باندې د تيمم حکم نازل شو. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دریدلی مسلمانان صحابه کرام د رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. فضربوا بايديهم الى الارض نوراچولی لا سن خپل زمکه لا. ثم رفعوا ايديهم بیا لا سن را پورته کړی ولم يقبضوا من التراب شيئا او لا سن کې د خاور نه شي نو راغسته یعنی لا سره خاور نه وین ختی. فمسحوا بها وجوههم نو مسکړیو په دی باندې خپل مخونه. نو په حدیث کې دا دی چې لاس دې د تیمم د فاره زمکه لره وشتل کدی لاس سره سخاور نه مین ختی نو جایز دی په دی باندې تیمم. دا مذهب دی د امام مالک او ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیهما. امام شافعی او امام احمد رحمت الله علیه وی چې نه خامخا به د دې تلو سره سخاور نه خلی ورنه تیمم نه صحیح کیږي. حدیث دلیل له امام مالک او امام ابو حنیفه د فاره. ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وايديهم لا سن سر سخاور نو ان خدي پاغي باند خپل مخونه مسکړي وايديهم او لا سن الى المناكب تر وګو پوري ومن بطون ايديهم الى الاباط او ابتدای کړو د لا سن په مسح باندې د لا سن د دې تلون را واخل الى الاباط تر ترخونو پوري. زاد ابن يحيى محمد ابن يحيى النيسابوري په حدیث کې دا الفاظ سیوا کړی دي. قال ابن شهاب چې زموږ استاد محمد ابن شهاب الزهري په خپل حدیث کې ویل دي ولا يعتبر بهذا الناس دا الناس نو مراد فقها دي. فقهاء کرام رحمت الله عليهم دای په دې حدیث باندې اخذ نکوي په باب د تیمم کې. دا قول نه راخلی چې غنی لاسونه به تر ترخولو او مناکب پوری مسح کې. د جماهیر اهل علم دا مذهب نه دی چې لاس به تر ترخولو او تر اوګو پوری مسح کول شي. دا مذهب دی د امام زهری رحمت الله علیه او د ابوبکر رضی الله عنه نه منقول دی. نو امام زهری رحمت الله علیه وی چې فقها په دې حدیث باندې قول نکوي او دا حدیث معمول به نه ګرځي چې لاس دې تر ترخونو او تر اوګو پورې مسح کړي شي په تیمم کې. او دا حدیث معنا مخ کې تیر شو د امام شافعي رحمت الله علیه په حواله باندې چې یاد عمل صحابه کرامو په خپل ثواب دید باندې کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله امر نو کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورله امر نو کړه د دې قول بیا حجت نه دی ذکر واستو په مرفوع روایتو کې راشي چې عمار رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې حکم او امر کړو چې یو ځل لازم کې لرولہ دا بیا په مخ او تلو باندې راکاګه تر مړوند پورې. رجال د اسناد محمد ابن احمد ابن ابي خلف دارنګ محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الذهلي يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد الزهري او د پلار نه مراد ابراهيم ابن سعد دارنګ صالح ابن كيسان المدني محمد ابن شهاب الزهري عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه دا ټول رجال ثقات دي. متن د دې حدیث صحیح دی. امام بغوی رحمت الله علیه په شرح السنه کې وی وما روي عن عمار انه قال تيممنا الى المناكب فهو حكايه فعله. د عمار رضی الله عنه نه کوم روایت راغله چې مونږ تيمم والو او لاس متر وګو پورې مسح کړیو نو دا د خپل فعل او د عمل حکایت نقل کړي. ولم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فعل او عمل د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه دي نقل کړي. لکه رستو روایتو کې براشي چې د خپل ځان نه څنګه غړېدل حکایت کړي دي چې مال جنابت را رسیدل او حالت د جنابت کې وم نو د تیمم په کیفیت او طریقه نو پوه چې د جنابت نه بسنګ تیمم والي شین وي په خاورو کې غړېدم نو دا خاورو کې غړېدل دا د خپل فعلو. هر کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو نو اغیر له حکم کو چې تیمم داسې وها لاس بزمکه لرولی د غلاس بیا په مخ او په تلو باندې راخ کی. نو عمار رضی الله عنه له چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قول او حدیث را ورسیدو نو دغه خپل عمل بیا پرې خودو د خپل فعل نه اعتراض کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به بیا عمل کول او فتوا به ورکول چې تیمم دی له ویل شي چې زمکه له لاس راواچو په مخ او تلو باندې لاس راخ کا. قال ابو داود وكذلك رواه ابن اسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس. وی محمد ابن اسحاق هم دا روایت ذکر کړی دی. د دې دا روایت امام بزار او امام طحاوی رحمهم الله ذکر کړی. د ابن عباس رضی الله عنهما نه دا را نقل کړي غپاغي کې دادی چې لاس دوه پیریز مکه لرويشتي وو یو ځل د مخ د پاره دویم ځل لاسونه د پاره لکه څنګه چې په روایت د یونس ابن یزید الایلی کې راغلی. لکه مخکې روایت لوګو 318 نمبر چې تیر شو داغه په اسناد کې یونس ابن یزید الایلی راغله او هغه چې خپل استاد ابن شهاب نه روایت نقل کړي نو پاغه کې دا دي چې دوه پیری لاسونه زمکه لرويشتي وو یو ځل باندې مخ مسح کړ او په دویم ځل باندې لاسونه. نو ابن اسحاق هم چې دا روایت نقل کړي نو پاغه کې دا دي چې په دې تیمم کې دوه ضربې وي لکه څنګه چې یونس ابن یزید الایلی نقل کړي. ورواه معمر عن الزهري ضربتين معمر ابن راشد هم د خپل استاد زهري نه ضربتين نقل کړي. روایت د معمر مصنف کې عبد الرزاق رحمت الله عليه په مسند کې امام احمد رحمت الله عليه را نقل کړي خو پاغي کې ذکر د ابن عباس رضی الله عنهما نشته. وقال مالك عن الزهري امام مالک رحمت الله عليه د خپل استاد زهري نه نقل کړي عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابيه عن عمار. روایت د امام مالک رحمت الله علیه امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. وکذلك قال ابو اویس عن الزهری دغه شانت ابو اویس المدنیم د امام زهری رحمت الله علیه نه را نقل کړی دی. یعنی څنګه چې امام مالک رحمت الله علیه په سند کې دا زیادت ذکر کړی چې عن ابیه د عمار رضی الله عنه او د عبید الله په منس کې د خپل پلار واسطه ذکر کړي نو دغه شانتي واسطه ابو اویس المدنی ذکر کړي د امام زهري رحمت الله علیه. د ابو اویس المدنی دا روایت ابو یعلا رحمت الله علیه په خپل مسند کې ذکر کړي. وشک فيه ابن عيينه سفيان ابن عيينه الهلالي المكي رحمت الله علیه په دې کې شک کړي. قال مرة يوزل چې اسناد نقل کوي داسې ویل دي عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله عن ابن عباس. نو کله د عبید الله او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په منځ کې واسطه د اب ذکر کوي او کله د واسطه نه ذکر کوي بلا واسطه ذکر کوي ومره قال عن ابيه ومره قال عن ابن عباس یوزل چې سند نقل کین په هغه کې د پلار واسطه ذکر کوي او په بل ځل چې ذکر کوي نو د ابن عباس رضی الله عنهما نه بلا واسطه نقل کوي اضطرب فيه دا سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه اضطراب بر لواقع شوه فيه په سند د حدیث کې امام ابو حاتم او ابو زرعه الرازيين رحمهم الله فالعلل كداغينا ابن ابي حاتم رحمه الله عليه را نقل کړي چې روایت د عبید الله ابن عبد الله د خپل پلار نه چې د عمار رضی الله عنه نقل کړي نو دغه روایت راجح ده په روایت د ابن عباس رضی الله عنهما عن ابن عن عمار یعنی کوم اسناد کې چې واسطه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما راځي نو دغه روایت لا امام ابو حاتم او ابو زرعه مرجوه وي او کم کې چې دا واسطه د اب راځي چې عن عبید الله ابن عبد الله عن ابيه عن عمار نو دی راجح وي او امام نسائی رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کینو دا غینه رستوي وکیلهما محفوظ دا دواړه سندونه محفوظ دي کو عبید الله د خپل پلار عبد الله نه روایت نقل کوي غد عمار نه یا کو عبید الله ابن عبد الله د ابن عباس رضی الله عنهما نه غد عمار ابن یاسر نه دواړه طریقه دواړه سندونه محفوظ دي زکه عبد الله ابن عتبه چې دینو دیم ثقه ده او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما صحابي ده نو دا اختلاف وې سند لس ضرر نه ور کوي نو حاصل دا چې سفیان ابن عیینه رحمۃ اللہ علیہ د دې حدیث په سند کې ورله اضطراب واقع شوه کله دا حدیث په واسطه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سره ذکر کوي کله بلا واسطه ذکر کوي لکه مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي او په دې کې اختلاف د اهل علم ذکر شو چې یو طریق راجح دی بل مرجوح ابو حاتم او ابو زرعه رحمه الله عليه پنيز او امام نسائي رحمه الله عليه چې راجح او مرجوح خبره نشته دواړه سندونه محفوظ دي وفي سماعه عن الزهري دارنګ سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه وهم او اضطراب واقع شوه دي في سماعه په اوریدو د دې حدیث کې د خپل استاد امام زهري نه امام بهقي رحمه الله عليه پسونن کې وی سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه چې دې نو دل شقوا کې شوه دې چې آیا په دې اسناد کې د اب دا ذکر شته کنه عن ابيه دارنګ کله دا روایت نقل کوي عن ابن دينار عن الزهري او کله دا روایت د امام زهري نه بلا واسطه را نقل کوي نو دې په دې کې مشکور لواقع شوه چې حدیث مته اوریدل کنه ولم يذكر احد منهم في هذا الحديث الضربتين ويند ذكر کړه یو تن دراویان نه په دې حدیث کې چې لاس بد و پیر زمه کې لراچي الا من سميته مگر هغه څوک چې ما ذکر کړل مصنف رحمت الله عليه درې راویان ذکر کړل د زهري رحمت الله عليه شاگردان چې غیتنا ضربتين نقل کړي یو پاغي کې یونس ابن یزید الایلی محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی او معمر ابن راشد الازدی د دې وضاحت ورسره راشي چې آیا په تیمم کې ضربتين دي که ضربه واحده ده که ثلاثه ضربات دي باقي کې به مذاهب د اهل علم ذکر شي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك